يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار من دليل أن درست كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة نا درست لكوه مسماما وسيكو كذا na baadhi ya siku ambazo zilikuwa zimetokezewa na mihadhara, kwa hiyo ikawa darasa ni sita, sababu katika kaida yetu tumeweka kwamba mihadhara inapokuwepo basi huwa tunaelekea katika mihadhara. Lakini leo insha Allah nategemea kuendelea nayo darasa hii na kumaliza kitabu moja kwa moja biidhnillahi tabaraka wa taala. Tumefika katika masala ya 224 katika yale ambayo alikuwa amezuliwa. Anasema tawajjuhu ila jihati alqabr alsharif, ni kuelekea ule upande wa kaburi ambalo lilikuwa tukufu inda dukhuli almasjid, wakati wa kuingia msikitini. Walqiyamu fihi, na kusimama sehemu hiyo. Baidan ani alqabr, yani kutoka mbali ya kaburi. Bighayati alkhushu'i, kwa unyenyekevu hali ya juu, au katika upeo wa unyenyekevu, kwa maana unyenyekevu ulikuwa mkubwa sana. Wadhi'an yaminahu ala yasari, hali ya kuwa mtu ameweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto. Ka'annahu fi salati, kama kwamba yeye yumo ndani ya swala. Anasema shekhe, waqad ra'aytu dhalika sana, na kwa hakika nimeona hayo katika mwaka wa 68. Anasema anasema faqaffa sha'ri likathrati man yaf'alu dhalika. Anasema kwa hiyo faqaffa sha'ri, nywele zangu zikawa ni zenye kusita. Lakini kwamba kilicho anachokusudia hasa ile sha'ri, manake anasema kwamba likasimamisha jambo hilo, ule utambuzi wangu. Likathurati man yafalu dhalika, yani kwa wingi wa wale ambao wenye kulifanya jambo hilo. La siyama siyama haswa haswa min alghurabai, katika wale wageni, haswa haswa katika wale watu ambao walikuwa wageni. Sema kad raaitu dhalika sana, na kwa hakika nimeliona jambo hilo katika mwaka 68. Faqaffa sha'ri, likasitisha shi'ri, yani ule uelewa wangu. Likathurati man yaf'alu dhalika, kwa wingi wale ambao wenye kuwafanya jambo hilo. Siyama haswasa min alghuraba, katika wale wageni. Maana yake kwamba mtu anaweza kujua kwamba jambo hili halipo, lakini ukaona kwamba wingi wa watu wanaolifanya ile jambo, mpaka ukapelekea kwamba ukasema ah, ni kweli jambo kwa pili lipo limethibiti. Kwa hiyo unakuwa kwamba ule uelewa wako unakuwa unayumba, mpaka maana yake urudi tena katika basi uangalie kwamba jambo kweli halipo. Undhur al-bid'a, angalia kitabu al-bid'a katika sahifa 194. Uzushi wa 225, su'aluhu al-istighfar, ni kuombwa kwake Mtume SAW istighfara, msamaha. Yani kuombwa kwake Mtume SAW msamaha. Wa qira'atu ayata, na kusoma aya. Walau annahum idhalamu anfusahum, na lau kwamba wao idhalamu anfusahum, wazudhulumu nafsi zao, yani al-aya. Kwa hiyo wakawa wanamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awatakie msamaha. Yaani watu wanakuja pale katika kaburi ya Rasulullah, tuombe msamaha kwa Allah na vitu kama hivyo katika kaburi lake. Ni jambo ambalo kwa vile vile la kibidaa la uzushi. At-tawassulu bihi. Uzushi wa 226. Tawassulu bihi, kutawassali kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ana wakawa watu wanamuomba Allah, kwa tawassali kwa Allah kwa baraka zako au kwa baraka za Mtume au kwa baraka za kwa jaha ya Mtume au wamasikii watu wanakuwa wanaomba hivyo. Sawa katika kaburi lake, sawa sio katika kaburi lake, sawa makaburini, sawa sio makaburini. Watu wanaomba hivyo kwa jaha ya Mtume, kwa baraka za bwana Mtume. Ya Rabbi tujalie jambo kadha. Watu wamwasikii wanasema eh? Na mtu yeye anasema kwa sababu amesikia watu tu wanasema. Lakini sio kwamba labda ile jambo amelisoma akajua uhalisi wake ukoje, ni uzushi kusema vile, tena bida. Na bida yenyewe inapelekea katika shirki, kwa sababu uombaji wa dua, uombaji wa dua haujawekwa katika kanuni zile wala taratibu zile. Haifai kusema kwa baraka za bwana Mtume, ya Rabbi jalie jambo kadha, sio kwa jaha la bwana Mtume jalie jambo kadha. Jambo ambalo lilikuwa halijathibiti kwa nani? Halijathibiti kwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, wala hajathibiti kwa masahaba wake, kwamba masahaba wao walikuweko hai, hawajapata hapo kuomba kwa baraka za bwana Mtume, wala hawajapata hapo kuomba. Kwa nini hawajapata hapo kuomba? Kwa jaha ya bwana Mtume. Simeelewa hapo. Lakini haya tukiyazungumza, mtu anasema hey, tena imezidi, na wengine wanaanza kaangusha vicheko pembeni wakasema hey, hii kinehe tena imezidi, yani kwa sababu mtu kashazoea. Sababu mtu kashafanini kashazoea. La, utaratibu wa dua Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufahamisha, una taratibu zake maalum. Dua ina taratibu zake maalum, na miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walillahi alasmaul husna fad'u biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kwa majina yake, muombe kwa majina yake. Allah, ya Rabbi, nakuomba kwa majina yako matakatifu, nakuomba kwa sifa zako tukufu, nakuomba kwa sifa zako kadha kadha kadha. Hii ni namna ambayo ilikuwa imeruhusiwa katika sheria. Au vile vile inaruhusika wewe ukatoa sadaka au ukafanya jambo jema lolote lile, akesha ukawa umeufanya kwa ikhlasi ya juu, kisha kuna pahala ukafika na shida, ukamuomba Allah kwa kile kitendo ambacho ulichokuwa umekifanya, ya Rabbi, nakuomba kwa kitendo changu ambacho ulichokuwa mimi na kuabudia wewe, au nilichokuwa nikifanya kuabudia wewe, kwamba nilitoa sadaka siku moja, nilitoa kwa ikhlas, sadaka ile nilitoa kwa ajili yako. Kwa hiyo nakuomba kwa sadaka yangu ile ndio nilitoa kwa ajili yako, basi nijalie jambo kadha. Au kwa kitendo changu nilichokifanya kadha, nijalie jambo kadha. Hapo inakubalika. Au kumfuata mja mwema, unamuona kwamba yule ni mwema na awe mwema kweli, akesha kumwambia niombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba wengine wanaonekana wema kumbe ni wanga. Wana kwangu. Kisha kwamba niombe dua hivi na hivi. Pene labda kafa mambo ya kiajabu ajabu, pasuo ukuta, amegeuka pale, amegeuka kitu kikageuka pale. Sasa huyu ni mshirikina, sio kwamba labda yeye ni mwema au kwamba na mambo ambayo yalikuwa ya kheri. Bali ni mtu ambaye ana mambo shirikina. Naam. Kwa hiyo kuomba dua kuna taratibu zake ambazo Uislamu umeelekeza. Kwa hiyo wewe unapoomba dua zipite taratibu hizo. Usipite zile taratibu ambazo watu walizokuwa wamejiwekea wao na sizo alizoziweka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu anaweza kusema manake kwa cheo cha Mtume Allah ana, yani Allah subhanahu wa ta'ala anakithamini sana cheo cha Mtume. Ndio, hicho cheo kapoa nani? Kapoa Mtume, kapoa nani? Na Allah. Lakini hakuweka taratibu kwamba mtu akiomba ombe kwa cheo cha Mtume au kwa baraka za Mtume, hapajawekwa taratibu hizo. Kwa hiyo wewe ukifanya unaleta jambo la uzushi la bid'a. Kwa watu wamezoea hivyo, tena wanaona kwamba jambo ambalo kwa sawa, kumbe si jambo ambalo kwa sawa. Naam, anasema al-iqsamu bihi ala Allah Ta'ala. Kuapa kwa jina lake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala Allah Ta'ala, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake kwamba ikawa kwamba watu wanapishana kwa Mtume, wakawa naelekea kwa Allah, mashtaka yao wanapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzushi wa 228. الاستغاثة به من دون الله تعالى كمتك نصر أمتوم كنيوم نا الله سبحانه وتعالى سيما قوانبا ايه أمتوم الله نصر ممي هفا نيبو قدك شيدا نيبو قدك ذكي نيبو قدك كذا ويوات وقا ونسيما من النهاية لمام وابايا بدا لمام وابايا شركي Muislamu anatakana kwamba ajikushe na kusema maneno hayo kwa sababu anamweka katika pahala ambapo alipokuwa pabaya. Na baadhi ya watu yani wao kwa sababu wamekuzwa katika bid'a, kwa hiyo mtu anakuwa anaomba kwa majina ya mashehe zake, na ndio ukaona kwamba kuna baadhi ya vitabu vimeandikwa, umeandikwa Ahlul Badri, kitabu Ahlul Badri imeandikwa, na watu wakawa wanakisoma, na mtu akaona kama anasoma kitabu ambacho kwa labda cha dini na mtu kama hivyo. Kumbe ni vitabu ambavyo wameandika watu wa bida, vitabu ambavyo wameandika watu wa bida, na mule wengi waliotajwa mule ni katika watu mashehe zake, mtu amewataja katika mashehe wa kitorika wa zikiri zile za kuhoa, ndio ambao wametajwa mle kwa silsila na kuunganishwa na watu wengine na baadhi ya majina ya maswahaba. Kisha mtu akawa anasoma ile majina na huko akawa kwamba na mengine, kuna majina ya kijini mule imeunganishwa na mambo mengineyo. Sasa mtu anaona kwamba ni jambo ambalo kwa sawa, si jambo ambalo kwa sawa. Uzushi wa 229, qat'uhum shu'urahum wa ramyuha fil qindil al kabir al qarib min at turbah an nabawiyya. Qat'uhum, kule kukata kwao, shu'urahum, hisia zao, wa ramyuha, na kuzirembea hisia hizo, fil qindil, katika kindili al kabir, kandili ambayo ilikuwa kubwa sana, al qarib, ilikuwa karibu min at-turbah an-nabawiyya, katika udongo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wao watu wanakata zile hisia zao, kwa maana wanachukua kwa peni kugonga katika nyoyo zao, kisha kugonga hapa wanachukua wanapeleka mikono yao katika ule mkono, katika ule udongo ambao unaitwa turbah an-nabawiyya, na wengine wanaandika sasa vikatasa kisha wanapeleka mbali, kwa maana katika mambo ambayo ya uzushi. Yaangalie hayo katika kitabu al-Ibda, katika sahifa 166, vile vile katika kitabu al-Ba'is katika sahifa ya 70. Uzushi wa 230, at-tamassukh bil qabr ash-sharif, kujipangusia kaburi lile tukufu la mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ni katika jambo la bid'a. Uzushi wa 231, taqbiluhu, kulibusu ile kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Uzushi wa 232, atawafu bihi, kutufu katika hilo kaburi la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia hayo katika majmuu rasail kubra, vile vile katika al-madkhal, angalia vile vile, angalia katika al-ibda, vile vile angalia katika sunan, vile vile angalia katika al-ba'is. Ameweka nambari, anasema wanakala Ali ibn Salah annahu qala aw nuqila, na pana nakiliwa Ali ibn Salah, kutoka ibn Salah, anahu kala, kwamba yeye amesema, wala yajuzu an yutafa bil qabri sharif, wala haijuzu kutufiwa kaburi la mtume mtakatifu, haijuzu kufanywa tawaf. Na sio kaburi hilo tu, bali makaburi yote haijuzu kufanywa tawaf. Uzushi wa 233, ilsaqul batni, kuambatanisha tumbo wa dhahari na mgongo bijidari al-qabri sharif, katika ukuta wa kaburi la mtukufu wa daraja, yani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Uzushi wa 234, wadhu yadi ala shubbak al-hujrat al-qabri, kuweka mkono katika madirisha yale ya chumba cha kaburi ya sharifi, kaburi ambalo tukufu la mtume sallallahu alaihi wasallam, wa halfi ahlihim bidhalika, na kuwapa kwa mmoja wao kwa jambo hilo, bi kauli, kwa kauli yake, wa haki ladhi, na hapa kwa haki ambayo, wadhaata yadaka, umeweka wewe mkono wako, ala shubaki, katika dirisha lake, wa kulta, na ukasema, shafaa ya Rasulullah, uombezi ewe mtume wa Allah, basi hapo utakuja uombezi. Kwa hiyo huo ni uzushi, na haya ni mambo ambayo yalikuwa yathibiti. Uzushi wa 235, italatul qiyam, kurefusha kisimamo inda kaburi nabii, mbele ya kaburi la mtume, lidua ili nafsihi, kwa ajili ya mtu kujiombea nafsi yake mwenyewe, mustakbila alhujrata, hali ya kukirikia kile chumba, ni jambo ambalo kwa la uzushi haifai. bali kinachotekana kwamba mtu akishakufika katika sehemu ile ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, atoe salamu alayka ya Rasulullah au ya Nabii Allah wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha salamu alayka ya Abu Bakr, salamu alayka ya Umar, kisha ondoka zako, nenda zako sehemu mbele kwa kisha kaombe dua zako. Sio kwamba usimame pale, hairuhusiki, kwamba ni jambo la bid'a. Na uongozi wa Saudia sasa hivi kwamba wana hitima mkubwa ya kuondosha watu baada ya kushakutolea salamu, basi wanaondoka zao, watoke wengine wengine. Uzushi wa 236, taqarrubuhum ila Allah, kujikurubisha kwao waja kwa Allah, bi akli tamri as-sayhani fi rawdati sharifa, kujikurubisha kwao watu wa Allah, bi akli tamri as-sayhani, kula tamri inaitwa sayhani, tende ziko majina mengi sana, kuna atamru sayhani, kuna tamru ajwa, kuna tende nyingi sana. Ukiingia katika mji wa Madina utakula tende nyingi sana za majina tofauti tofauti, na unaweza kutajua jina hili na jina lile na jina lile, lakini majina yote mengine ukayaacha kule kule Saudia. Simefahamu kwa sababu tende ziko nyingi sana. Tende ambayo ilikuwa nzuri zaidi ni ajwa, ajwa al-Madina, ambayo wanauza madukani, hata huu muhimu madukani inauzwa, lakini bei yake 25 dogo tu hivi, 25 mpaka 30 unaweza kupata katika maduka yanauza kwa jumla. Ni tende muhimu sana hiyo, ambayo kila kwa saba, basi kama una uchawi unabatilika, na kama kulikuwa kuna uchawi labda ujie haukupata, ukila kwa saba, kila saba, kila tembe saba, yani zile tembe saba zile ukala, ni muhimu sana mtu kuwa uko nayo hiyo tembe, akawa na anakula saba saba, sababu ndani yake pia ina afya nzuri na pia sifa nzuri. Tende ambayo ilikuwa nzuri sana, lakini ni ghali sana. Tende ambayo ilikuwa ghali zamani, watu walikuwa kidanganyana wakisema kwamba tende hizo hawali isipokuwa wafalme, na tafa kawaida nakula, simefahamu, yaani tafa kawaida wanakula, ni mtu uwezo wako tu. Na Saudia zina urahisi wa bei tofauti na katika miji yetu hapo. Saudia zina urahisi wa bei tofauti na katika miji yetu, maana yake nakusudia wewe ukiingia katika ile mji ya Saudia yenyewe, bei yake iko rahisi, sababu ndio zinavyovuma mji wa Madina. Utakula mpaka nyingine utaziacha, ajua na wengineo hazijui zinakuwa nyeusi nyeusi, sio kwamba waona kwamba tende zinageuka kasema ajua hii, ah, sababu watu wanaweza kaingia katika msikiti wa Madina wakawa wamegeiwa tende, wakaona kwamba ajua sio ajua ile inageuka katika msikiti, ile rutabu ile ambayo kufutaria, sio ajua ile, ni rutabu ambayo ndio nzuri zaidi katika kufutaria, baadhi ya mulamana kama hivyo, kwa sababu yani kwa baadhi ya hadithi ambazo zilikuwa zimekuja, yani kufutaria, sababu inakuwa iko mbichi mbichi kidogo, ni nzuri kwa kufutaria ile rutabu, ndio wao watekeleza suna ile kwamba wanaigawa ile rutabu. Na lao kwamba ingelikuwa ni nzuri zaidi kufutaria ile ajwa, basi vile vile ungekuta kwamba katika msikiti mle inagaiwa ajwa, nifahamu, lakini kwa sababu watu wanataka zile fadhila ambazo zilizungumzwa katika hadithi kwamba tende nzuri ya kufutaria ni ile rutabu ambayo ina umajumaji kidogo, nifahamu, iko mbichi mbichi kidogo. Sasa mtu asije akafika katika mji wa Madina akasema kwamba amekula ajwa wa Madina, yani kwa zile tende zilizoliwa ndani ya msikiti, sio zile, sio ajwa. Ajwa zinakuwa zinauzwa katika maduka nje kule, kama vile ambavyo baadhi ya watu wanakuwa hawajui maji ya Zamzam. Kwa hiyo wakifika katika msikiti wa Madina, ile mifereji ambayo inatoka wanaona kwamba ni maji ya Zamzam. La, sio maji ya Zamzam ya ile maji, ukiingia katika msikiti mle, Zamzam ya Madina inakuwa inatoka katika nini? Inatoka katika madoo yale, kwa sababu kisima kiko hapo, kisima kiko Maka. Kwa hiyo ile unywe Zamzam Madina, basi unywe katika yale madoo yale, isipokuwa yale ni maji tu ya kunywa kawaida, yale katika mifereji ni maji ya kunywa ya kawaida ambayo imeingizwa katika mifereji ya baridi na vitu kama hivyo. Watu walikuwa hawajui, na kwa sababu imeandikwa Kiarabu pale, kwa mtu mwingine Kiarabu anaona madhali ki Kiarabu ni nini? Zamzam tu. Nimefahamu. Kama vile ambapo ukipita baadhi ya miji yanakusudia kupita baadhi ya sehemu katika hiyo hiyo miji ya Madina na Maka. Kuna maji yanagaiwa njiani kwa wale waliokwenda wanaona. Mengine yanakuwa na Zamzam kweli, mengine na kwa sio Zamzam maji kama haya ya kwetu, lakini wao ndo maandishi yao yanakuwa nini? Kiarabu. Sasa wengine wanafikiri ah, hii lazima nichukue nyumbani siifungui. Yeye anafikiria nini? Zamzam. Kumbe sio Zamzam bali ni maji tu kama ya uhai ya drop. Lakini kilichomshughulisha nini? Kiarabu. Najua kuna baadhi ya watu Kiarabu sababu wakifahamu wao wanaona kama ndio kitu ambacho cha thamani, kama mmoja ambaye yeye anaonekana ndo dini yani. Sio Kiarabu ni kitu cha thamani sana. Yaani anafikiria kwamba kila Kiarabu kilichozungumzwa kwamba ndio dini au kwamba ndio jambo ambalo la sawa. Yaani kama wale ambao walifika katika uwanja Qatar, yule alifika katika uwanja Qatar. Sasa ndege zinatangaziwa pale kwamba zitaruka kuelekea sehemu tofauti. Basi yeye akaona kwamba ni madua yale, akaanitikia amin. Amin. Amin. Ndege itaruka kuelekea Saudi Arabia. Amin. Ndege itaruka kuelekea Oman. Amin. Ndege itaruka kuelekea Misri. Amin. Kashulika tu anaitikia amin, amin, amin. Yaani hapa kuna madua mengi yale. Kumbe ni nini? Ah? Kumbe ni taarifa tu zile. Sifahamu. Zile ni taarifa tu ambazo taarifa zile zinafanya zinatolewa ili watu wafanye nini? Watu wajue kwamba ndege yako ipo katika geti fulani, ndege yako ipo katika geti fulani. Nimefahamu. Lakini sasa watu wangua hawaelewi. Basi mmoja ndio alikuwa anifikia hivyo. Mzeferuzi anambia asante. Naam. Haya. Asema kwa hiyo atakarrub takarrubuhum ila Allah, kujikurubisha kwao kwa Allah. Bi akli tamri sayhani, kwa kula tende ambayo inaitwa sayhani. Fi rawdati sharifa, katika rawdatu sharifa baina al-qabri wal minbar, baina qabri na minbar, inaitwa rawdatu sharifa, ambayo Mtume SAW anasema hapo kuna rawdatu min riyadhil janna, yani kuna viwanja miongoni mwa viwanja vya wapi, vya peponi. Kwa maana mtu akiomba dua hapo, basi dua yake inakubaliwa moja kwa moja. Nimefahamu. Akiomba dua, dua inakubaliwa, na hapo mtu akipata kuswali rakaa mbili, basi ameswali rakaa ambazo zina fadhila kubwa hapo. Lakini kuipata hapo sehemu hiyo si mchezo yani. Kupata sehemu hiyo panataka mbili kweli yani. Maana yake watu wanaumizana kweli yani. Lakini kuna baadhi ya nyakati unaweza ukaingia ukakuta kwamba pamepungua. Baadhi ya kati unaweza ukaja kama saa 7 za usiku, ukaja saa 8 za usiku, wakuta kwamba msongamano upo, sio haupo, lakini umefungua kidogo. Kwa hiyo ukiingia hapo tena wewe hata usitoke. Nimefahamu. Usitoke mpaka mwenyewe useme kwamba haya, swali swala faradhi hapo, kila kitu chako wafanya. Lakini ndo baadaye kwamba wanakuwa wanatolewa wale watu ili waingie wengine. Lakini kuna baadhi ya maeneo pale pale kikaa wanatolewa wale wa mbele tu na wale baadhi ya sehemu kisha wanaingia wengine. Lakini kuna baadhi ya sehemu unakuwa utoki. Unaweza kukaa ukafanya ibada zako mpaka ukasema sasa acha nitoke nikale. Kwa sababu kwa hujatoka chakula sijui utakula wapi yani. Nimefahamu. Na vile vile unaweza kukushika mkojo sijui ukakojoa sehemu ile. Kwa sababu utakuwa umeinaji sehemu ambayo takatifu sana. Lakini sehemu ambayo ilikuwa tukufu sana, ambayo mtu ukienda Madina basi swali sehemu hiyo. Ni sehemu ambayo ilikuwa takatifu sana. Uzushi wa 237. Al-ijtimaa inda kabri nabii, kukusanyika mbele ya kaburi la Mtume SAW. Ni qiraati khatma, kwa kusoma khitma. Wa inshaali qasaid, na kuimba kasida. Hayo ni katika mambo ya uzushi. Yaani kwamba watu wanakusanyika mbele ya kaburi la Mtume kwa ajili ya kusoma nini? Khitma. Lakini sasa hivi hawapati hicho kitu. Kwa hiyo kwa kuwa hawapati, wanakaa nje huko, wanaelekea tu ile kaburi, kisha hapo wanafanya mambo yao ya kibida. Nimefahamu. Ni bali tu wafanye mambo yao ya kibida na waimbe kasida zao. Uzushi wa 238. Al-istithqa'u bil-kashfi, an qabri nabii, yani kuomba dua ya kunyeshezewa mvua, bil kashfi an qabri nabii, kwa kule kutakwa makufunuliwa lile kaburi la mtume sallallahu au ghairihi min al-anbiya, au kaburi jingine katika makaburi ya manabii wa salihin wa jareba, kwamba sema kwamba yani watu wanakwenda kunifunua ile kaburi ile la mtume sallallahu, wakisha kunifunua kwamba ndo wanakusudia waombe dua ya mvua, kwamba dua ya mvua inyeshe. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lilikuwa la uzushi. Ameweka namba anasema qultu, mimi nimesema wa amma ma rawa Abu Jauza, ama yale ambayo anasimulia Abu Jauza Aus ibn Abdullah qala, amesema qahita ahlu almadina qahtan shadida, walipatwa na ukame watu wa mji wa Madina, ukame ambao ulikuwa mkubwa kabisa. Fashakau ila Aisha, wakenda kushtaki kwa Aisha radhiyallahu anha. Faqalat, yakasema undhuru qabra an-nabi, angalieni kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajalu minhu quwwata ila as-samaa, asema jalieni minhu kutoka tekelo kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam quwwata. Quwwata anasema kwamba ni kharqu fil jidar wa fathuhu wa nafidha, manake jalieni kupitia ile kaburi ule uwazi wake ila samaa, kwamba uwazi wake unaangalia juu, manake kama limefunikwa kunueni awesha mfumo wenyewe unaangalia juu. Hatta la yakuna bainahu wa baina samaa saqfun, mpaka pasikuwepo baina kaburi hilo na baina ya mbingu, yani pasikuwepo kitu ambacho kinazuia. Na sisi saqfu tunaita dari, umefahamu? Saqfu tunaita dari ya juu, hii ndio inaitwa saqfu. Dari kwa Kiarabu inaitwa saqfu, maana yake hakuna ambacho kinachozuia, yani kilichoko juu maana yake ni dari. Na Swahili sisi sakafu ndio hii ya chini, sio? Swahili tuna maneno mengi ya, lakini kwa ambayo tofauti na Kiarabu baadhi yake, na baadhi yake yanafanana. Qala, akasema fafalu, wakafanya hivyo. Famutirna, basi sisi tukanyeshewa mvua, mataran, famutirna mataran, tukanyeshewa mvua. Hata nabata shaab, mpaka yakaota yale malisho ya nyama. Wasaminati al-iblu, wasaminati al-iblu, na ngamia wakanenepa. Hata tafak, ansema hata tafatakati mina shahami, mpaka kajaa zile shahamu mafuta. Fasummi ya amu fatki, kwa hiyo kaitwa amu fatki, yani mwaka wa kujaa wale wanyama mafuta na kujaa yani zile nyama zao. Asema fala ya sihu, athari hiyo haijasihi kabisa. Akharaja Darimi, amesimulia al-Imam Darimi fi sunanihi, katika sunani yake juzuu ya kwanza kurasa wa 43 mpaka 44. Wa fihi Abu Nu'man, na ndani yake kuna Abu Nu'man, huwa Muhammad ibn Fadl al-ma'rufu bi'ari, maarufu kwa Arim. Waqad kana ikhtalata, yani kwa jina la Arim. Waqad kana ikhtalata fi akhir umrihi, na kwa hakika alichanganyikiwa katika mwisho umri wake, kama qala Ukairi, kama alivyosema Ukairi wa ghayruhu min ahli alhadithi, amechanganyikiwa mwisho wa uhai wake. Kwa hiyo akanasimulia tu maadaba, yani yale ambayo alikuwa ndio na alikuwa sio, kwa maana akili yake imechanganyikiwa. Kwa hiyo mtu akili yake kwa imechanganyikiwa, baadhi ya wakati inakuwa ipo, baadhi ya wakati inakuwa haipo, kwa sababu ya utuzima na kwa sababu ya hali nyinginezo, lakini huyu kwa sababu ya utuzima. Wengineo anakuwa mchanganyikiwa kwa sababu ya vitabu vyake, mtu ima vimepotea. Kwa hiyo akisimulia kuna pahala anapatia, kuna pahala anakosea. Waqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi radd ala al-Bakri, katika sahifa ya 68, wa maruya an Aisha, na yale ambayo anasimuliwa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, min fathi kubwa, kutokana na kufungua yani ule uwazi, min kabrihi, kupitia kaburi lake mtume sallallahu alayhi wasallam ila samaa, kuelekea juu, liyanzil al-matar, ili mvua iteremke, falaisa bi sahihi, yani athari hiyo sio sahihi kabisa. Wala yathbutu isnaduhu, wala sanadi yake yathbiti. Qala, amesema wa mimma yubayinu kadhiba hadha, na miongoni mwa mambo ambayo anajulisha uongo wa athari hii, annahu fi muddati hayati Aisha, kwamba katika muda wa uhai wa Aisha, lam yakun lilbaiti quwwa, hapakuwa katika nyumba kwamba kuna kile ambacho kilichofunguka pakapatikana uwazi, bal kana baadhihi baqiyan, bali ilikuwa baadhi yake imebakia, kama kana ala ahli nabii, kama ilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhihi masqufun, baadhi yake kwamba imefunikwa juu, wa baadhihi makshufun, na baadhi yake kwamba iko wazi. Wa kana ash-shamsu tanzilu fihi, na ilikuwa jua likiteremka likiingia paka ndani, kama thabata fi sahihaini, kama ilivyothibiti katika sahihi mbili, anha kutoka kwa Aisha radhiallahu anha anna nabiyya, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yusalli al-asra, alikuwa akisali swala ya asr, wa shamsu fi ujratiha, na jua limo ndani ya chumba chake, lam yadhharu al-fay'u ba'd, hajadhihiri kivuli bado. Wanzur kitabi, anasema shekhe, angalia kitabu changu, tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu, angalia kitabu changu tawassul aina zake na hukumu zake, katika sahifa 127 mpaka 132. Uzushi wa 239, irsalu liqa'i fiha alhawaij ila an-nabiy, kupeleka ar-riqa'u, riqa'u bimaana qirtas walaw, maana yake kwamba kupeleka karatasi na ubao, fiha, ndani ya karatasi hiyo au ubao huo, hawaijun, kuna shida ambazo mtu ameziandika nyingi, yani ameziandika, mimi na shida hii, mimi na shida hii, mimi na shida hii, akapeleka kwa nani? Ila nabii, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengineo wakiondoka huku katika miji yao, wanaaga, wanasema jamani, yeye na kuageni mimi na kwenda katika mji wa Maka na katika mji wa Madina, katika mji wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huwa anatoa taarifa, sema jamani, kwa kuwa kwamba huyu katoa taarifa, tuandikeni shida zetu, kisha tumpe atupelekee kwa Bwana Mtume, hizi shida zetu zitatuke. Kwa hiyo watu wanaandika shida zao pale, mimi na shida hii, mimi na shida kuongeza mke wa pili, mimi na shida kuongeza mke wa tatu, mimi na shida ya mtoto, mimi na shida ya kadha, mimi na shida hivi, mimi na shida ile. Kwa hiyo kila mmoja na anaandika shida zake, nimefahamu. Mwingine mimi na shida ya gorofa, mimi na shida hichi, anaandika shida zile, kisha naomba nifikishie kwa Bwana Mtume, ukifika itupe tu mle ndani ya kaburi lake, atasoma yeye Bwana Mtume. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa uzushi, mambo ambayo yalikuwa ya uzushi, hayapo kabisa, lakini kwa sababu watu sio ni kusoma dini yao, basi wanaona kama ni mambo ambayo yalikuwa ya sawa. Na uzushi wa 240, kaulu baadhihim, kauli ya baadhi yao, innahu yambadhi, ya kwamba inatakikana, alla yadhkura hawaijahu, kwamba mtu asitaje shida zake, wa maghfirata dhunubihi, na asitaje yani kusamehewa dhambi zake, bili thanihi, kwa ulimi wake, inda ziara kabrihi, wakati wa kuzuru kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, li'annahu a'lam minhu bihawaijihi wa masalihihi, kwa sababu yeye Mtume anajua zaidi shida zake yule mtu na mambo ambayo ni maslaha na yeye. Kwa hiyo kwanza haifai, lakini vile vile kwamba wengine wanaambizana usitaje wewe, kusudia tu ndani ya moyo wako, yeye Mtume anajua zaidi shida zako na maslaha yako, kwa hiyo atakutatulia tu. Sasa Mtume ndio mwenye kutatua shida? Mtume ndio mwenye kuleta maslaha? Bali Allah ndio mwenye kutatua shida za waja wake na mwenye kuwapa mambo ambayo ni maslaha na wao waja wake, sio Mtume sallallahu. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa uzushi. Someni adhana isha kabisa, biidhnillahi tabaraka wa taala. Uzushi wa 200, kabla 200 ameweka nambari moja, anasema wa mimma yusafu lahu, na miongoni mwa mambo ambayo yanusikitikiwa, anna hadhihi bid'a, kwamba bid'a hii, uzushi huu, walati baadaha, na ule ambao huja baada yake, kalinakaltuha, nimeunakili min kitabi al-madkhal libnu hajij ibn haj, katika juzuu ya kwanza kurasa 259 na 264, haithu auradaha musalliman biha, kwa namna ambayo kwamba yeye ameuleta hali ya kuwa mwenye kuusalimisha, كأنها من الأمور المنصوص عليها في الشريعة كما قام بنفسه لك التمام وأنبغي نبتلوه ما إليه في الشريعة وله من هذا النحو أمثلة كثيرة نقول kupitia jambo hili au kupitia mfano huu kuna mifano mingi sana sababu baadhiha imekwisha kutangulia baadhi yake duna tanbihi ala annaha minhu imekwisha kutangulia tanbihi ya kwamba hayo vile vile yanatoka katika kitabu hicho hicho wasanadhkuru qisman kabira minha na tutataja sehemu kubwa katika hiyo fil kitabil khas katika kitabu maalum bil bid'ah kinachozungumzia bid'ah إن شاء الله تعالى أكبرنا الله سبحانه وتعالى وقد أسمى وقد تعجبوا من ذلك لما عرف نويل لك شنغاء كتبتنا هاي وقيالي أنبوني كتبتنا أن كتابه هذا قم بتنجكهيج مصدر عظيم قم بني مصدر نجمبوك قم بلقوا قبوة ثانة في تنسيسي كتك كتولي ما يليزو على مفردات البدا كتك مفردات البدا وهذا الفصل الذي نفصل هي أمبايو ختمت به الكتاب أمبايو ميمن من ختمشا كتاب شاهد يهنم شهيد عدل تينا وادريف على ذلك الجمهور ولكن نكلك نويه إذا علمت وتقبلوا أنه كان في علمه مقلدا لغيره إذا قبقوا أمبايو كان في علمه يلقوا قد كلمياك مقلدا لغيره kwamba alikwenye kumfuata mwingine wa mutaathiran ila haddin kabir bimadhahib sufia na mwenye kuathirika katika sehemu kubwa kabisa au katika nafasi kubwa kabisa kwa yale madhhibu ya kisufi wa khuzaabalatiha na zile hadithi zake ambazo zilikuwa sababu خزعبلات ونسيمة ومولماء أحاديث باطلة والأكاذيب من حديث أنبال زلقوة باطل نا يا لمام وأنبالك يوم والاعتقادات وهي نعتقاد أنبال زلقوة أنبايا يزول عنك العجب يتولوك وكوي مستعجاب وكشاك يوى وأنبالي يلقوة كتكلمياك نمين قفتا منجينة نمين قفتريك لكي تسمكوبة لكي مذهب وكسوف بس عجاب يتولوك وكوي وتزداد يقينا على صحة قول مالك نوتزيد يقيني وتزداد يقينا نوتزيد يقيني على صحة قول مالك يا الصحيح وقول من مالك فلا القسم ما منا من أحد حقنا يوت ميونغون ويتو إلا رد يسبقوا قم بيه عم يوسيك الشريعة كجيب نقردي نقركبيش فلا ينبقى ركوانا قم بنا مقوصة warudda alayhi na vile vile kwamba anaruhusika kwamba yeye vile vile mtu kukosolewa na kuradiwa illa sahibu hadha alqabr isipokuwa bwana wa kaburi hili kwa maana anamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo yote yule anaruhusika ikiwa amesoma masala kelimu kukosoa pale ambapo anapoona kwamba hapa si sahihi na kupinga anapoona kwamba hili jambo sio sahihi lakini kupinga kwake kwa kufungamana na dalili na kwa ufahamu wa wema ambao walikuwa kutangulia na vile vile na yeye vile vile anaweza kupingwa mtu ikiwa kwamba alichokizungumza hakiko sawa atapigwa kwa dalili na atarejeshwa kwa dalili tena kwa ufahamu wa wema ambao walikuwa kutangulia na hivi ndio dini ilipokwenda isipokuwa bwana mtume tu kwa sababu yeye watu wote wanarudi kwake katika kuchukua dalili kutoka kwake mtume sasa hivi uzushi wa 241 قوله قولياك لا فرق بين موته وحياته يعني وانا سيما واتو قام بحقونا تفوت بين كفاقواك المتومي صلى الله عليه وسلم وحيواك في مشاهدته لأمته كتكول قوانا أو كشولي أكواك كرمتواك ومعرفته نكتنبو أكواك بأحوالهم زي حالزاو ونياتهم نيال مقصدياو وتحصراتهم نيال مامبو أمبايو ينواباتك كمامبو يال أمبايو يلقوا ya shida wa khawatirihim na zile yale mambo yanopita katika yani katika fikra zao kwa hiyo wanasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anajua huko katika kaburi lake hiyo ni kauli ambayo ilikuwa sio sahihi si kauli ya sawa ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu wa hadha akhiru wanasema shekhe wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu Lakini kabla maneno haya ameweka maelezo akasema, qala Sheikhul Islam, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi raddi ala al-Bakri katika sahifa 31, wa minhum man yadhunnu, na miongoni mwao wako ambao wanadhania, anna ar-rasula, ya kwamba mtume au sheikha au shekhe, ya'lamu dhunubahu, anajua dhambi zake. Yaani kwa baa shekhe anajua dhambi zangu mimi, sifanye dhambi. Kwa hiyo kuna watu wafanye madhambi kwa sababu kumogopa nani? Shekhe. Sio kwa sababu kumogopa nani? Sio kwa sababu kumogopa Allah. Wanaacha madhambi kwa sababu shekhe ananiona. Mwingine anaweza kusema lakini si jambo zuri hilo, ameacha kufanya madhambi kwa. Pamoja na kwamba kwa sababu ya shekhe, lakini ameacha kufanya madhambi. La, bora afanye madhambi. Tumefahamu. Bora afanye nini? Madhambi, kwa sababu tayari kashamshirikisha nani? Ile sifa ya Allah kashachukua kashampa shekhe. Imeelewa? Ndio moja katika maulama anasema kwamba mimi, yani anasema ile kauli ni sawa kidogo, lakini kuna kauli ambayo anasema kwamba ni sawa kukumbuka ndani nini. Anasema bora mtu afanye kosa hali ya kuwa kwamba anajua kwamba hili kosa, kuliko kwamba mtu akawa yeye anafanya jambo anajua kwamba anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lile, katika usali lile lile anafanya kwa sababu kwa Allah. Sema kwamba kuapa mimi kwa ajili ya Allah kwa uongo, jambo hilo ni bora kwangu mimi. Yaani kuapa uongo, yaani kuapa kwa uongo. Simefahamu? Hiyo kauli yenyewe kwamba ndio hii, kuapa kwa jina la Allah kwa uongo, basi jambo hilo linapita zaidi kwangu mimi kuliko kuapa kwa sifa kwa Allah hali ya kuwa ni ukweli. Simefahamu? Kwa sababu kuapa kwa sifa kwa Allah ni shirki, namshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Si hana maana kwamba labda yaani kwamba anasudia kuapa kwa uongo, la. Maana yake mtu akaapa kwa uongo katika jambo ambalo ni uongo kabisa, akaapa ndani yake, basi dhambi yake hii ina afadhali kuliko mtu akaapa kwa sifa kwa Allah katika hali ya ukweli. Maana yake kwamba kweli kwamba ni haki yake yeye, lakini akaapa kwa sifa kwa Allah, jambo hilo ni dhambi kubwa sana kwa sababu mshirikisha Allah. Naam, anasema kwa hiyo mtu anadhania kwamba shekhi wake yaalam dhunuba, anafahamu dhambi zake wa hawaijahu na shida zake, wa illa yadhkuruha, hata ikiwa kwamba hakuzitaja, wa annahu yaqdiru, na kwamba ana uwezo shekhi wake, ala ghufrani, na ajua kumsamehe madhambi yake, wa qadaa hawaijihi, na vile vile kumnini, kumkidhia zile shida zake na haja zake, wa yaqdiru, na ana uwezo, ala ma yaqdiru Allahu, kwamba huyo shekhi wake ana uwezo wa yale ambayo Allah alikuwa na uwezo nao, wa ya'lamu ma ya'lamu Allah, na anajua yale ambayo Allah anayajua, wa haulai qad ra'aytuhum, anasema na hawa kwa hakika mimi nimewaona, wa sami'tu hadha minhum, na nimeyasikia haya kutoka kwa wao, wa minhum, na miongoni mwa hao shuyukhun yuqtada bihi, ni mashekhe ambao wamefuatwa, wa muftunun wa qudatu, wa muftun, na ni wale ambao wenye kutoa fatwa wa kubatu, na vile vile wale makadhi wale wa mudarrisun, na walimu vile vile ambao wako ambao wanaombwa, na wako ambao walikuwa wao mashekhe wamejipa vile hivyo vya kutaka kwamba waombwe watu waelekee kwao. Allahu musta'an, Allah ndiye mwenye kutoka msaada, wala haula wala quwwata illa billah, wala kuna hila wala uwezo wala nguvu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema shekhe, wahadha akhiru ma tayassara jam'uhu, na huo ndio mwisho wa yale ambayo yalikuwa wa yale ambayo pamewepesika kukusanywa kwake, min bid'a aljanaizi, katika bid'a za mazishi, wa bihi yatimu alkitab, na kwa faslu hiyo ndio panatimia kitab, walhamdulillah, na shukrani zote nastahili kushukuru Allah, ala tawfiqihi, juu ya tawfiki yake, wasaluhu ta'ala almazida min fadlihi, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala mazidi katika fadhila yake, wa yarzukani mahabbata liqa'ihi, na aniruzuku mimi mapenzi ya kukutana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, inda mufaraqati hadhihi dunya alfaniya, wakati wa kutengana na dunia hii ambayo imekumalizika, ila daril abadiyya, kwenda katika nyumba milele, مع الذين أنعم الله عليهم فموجنا ولأنبوا الله لكوا معنمشا جويا من النبيين كتك منبي وصديقين والي ولكوا قيل والشهدان مشهدي والصالحين نواجويما وحصن أولئك رفيقا نهاو انديوات وزوري وقوافان يقوى نواتوا قريبنا لمرفيك فقاب كتابك من المنزيكا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات na tutakuwa tumemaliza kitabu na sisi tutachangapi tukumaliza kitabu tulianza na taalimu tukaja sifati salati tukaja sifati salati tukaja sifati salati nyingine kisha tukaingia hichi sio kwa hiyo hichi kitakuwa cha nne katika kitabu ambao tulikuwa tumemaliza na baada ya risala tunakuwa tunasoma soma katika mwezi wa Ramadhani zile zinakuwa ni katika mlango wa ziada tu ni katika mlango wa ziada lakini kwa mechi ni kitabu cha nne maliza alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kulikuwa kuna kitabu ambacho tulikuwa tujikisome ambacho kinazungumzia ahkamu lilaidain wa bid'ahuma lakini kwamba bado kitabu hicho hakijapatikana na insha Allah huu msikiti kuna haja vile vile ya kusoma kitabu cha salatu tarawehe, kusoma salatu tarawehe kama imamu wetu ndio kinamzeteuzi hapa. Kwa hiyo lazima ajue tarawehe na Ramadhani ishafika, na Ramadhani ishafika. Mzeteuzi alikuwa achukua mazoezi mapema pema hapa kitaa chake walilahi na mashallah, Allah mbariki. Kwa hiyo tutafuteni kitabu kile salatu tarawehe cha Sheikh Al Albani ambacho madukani si rakimo hakimo, lakini tukisomeni katika huu msikiti ili kwamba maimamu wawe katika nini ndio kwa nzuri. Lakini sio lengo langu hasa kwamba tukisome kitabu hicho kwanza, sipokuwa kuna kitabu hicho ndio tukajieni mwanzo ndio ambacho ilikuwa tukisome, lakini kitakuja inshallah. Kija nakwambieni kwamba tayari kitakishakuja, tutakuwa nacho. Kimaliza hiyo salatu tarawehe tutaingia katika kitabu hicho kingine insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo kitafutwe hicho ili tusome, na wengine washasoma hicho kitabu walikuwa wakihudhuria darasa ambao kuna darasa nilikuwa kusomesha, lakini kwamba kuhudhuria tena pia sio vibaya, sababu unapata kuongeza zaidi na zaidi na kuweka vizuri zaidi kitabu. Na kitabu kama hichi unapoanza ukisoma mwanzo, andika tarehe ya kuanza kusoma, na leo kimemalizika andika tarehe ya kumaliza kitabu, kwamba kitabu kimekimaliza tarehe fulani. Umefahamu? Hii ni katika historia yako, basi unakuwa umejiwekea historia nzuri katika historia ambayo utakuja kujiandikia baadaye mwenyewe. Naam. Ndio hapo unasoma. Ndio Feruzi. Unasoma? Ha? Una leo? Ha?